สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ติดต่อกับสายของคุณบอลได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเป็นสายสุดท้ายจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันครับสวัสดีครับคุณบอล สวัสดีครับพี่แจ๊คคร ับ ครับผมคุณบอลตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดจันทบุรีครับอ ยู่ที่จันทบุรีคุณบอลเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยครับพี่เดี๋ยวผมฟังพี่มานานแล้วครับแต่ไม่เคยคุยกันเลยคร ับนี่คือครั้งแรกนะ ใช่คร ับ อ่ะเดี๋ยวถามก่อนเลยปกติฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ฟังทั้งสดแล้วเรื่องไหนมันผมก็ไปฟังย้อนหลังอีกรอบหนึ่งเลยคร ับ เรียกว่าทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยนะ ใช่ครับ นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณบอลครับเรื่องที่คุณบอลบอกว่าไปเจอเหตุการณ์เนี้ยระหว่างการเดินทางกลับจากการเยี่ยมญาติ ใช่ครับพี่จ๋าครับ เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ นานแล้วพอสมควรเลยครับพี่จ๋าต้องสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะมันไม่ได้สวัสดี ครับผมไม่เป็นไรนะ ครับก็เรื่องนี้ครับเกิดเมื่อปี47นะครับ2547ตอนนั้นผมอายุ20พอดีเลย คร ับ ครับผมก็คือผมมาเดินทางไปที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ กันทรลักษณ์ ใช่ครับกันทรลักษณ์ที่ศรีสะเกษแล้วพอดีผมว่าที่บ้านเนี่ยทำรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดตราดมันมีเหตุที่จะต้องกลับจังหวัดตราดกระทันหันผมก็เลยต้องออกจากอำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยตอนบ่ายครับตอนบ่ายแล้วสมัยก่อนเนี่ยครับGPS ยังไม่มีพี่แจ๊ ค สมัยก่อนเมื่อปี47เนี่ยไอโฟนยังไม่มีเลยแต่ว่ามันจะมี GPS รุ่นนึงที่เรียกว่าGarminม ัน จะเป็นตัวฉลับเล็กๆติดนะทีนี้เมื่อGPS สมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นขึ้นชื่อลือชาเลยว่าจะพาเข้าป่า จริง ครับผม คือต้องบอกว่าระบบการนำทางในยุคนู้นสมัยนู้นคือเครื่องเขาว่าดีนะแต่เรื่องของระบบอะมันยังไม่ละเอียดเท่าทุกวันนี ้ใช่ครับใช่ครับ คือ เครื่องเขาว่าดีแต่ว่าระบบยังไม่ละเอียดครับทีนี้ด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นคนเดินทางสมัยนั้นนะพี่จะต้องชินกับแผนที่ที่ต้องไปซื้อตามปั๊มรับกลางที่เป็นกระดาษนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยใช้เทคโนโลยีมาแต่ตอนนั้นเคยใช้ตัวนี้แหละ GPS นำทางผมก็ตั้งไปที่ตราดซึ่งมาจากอำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยฮะที่ต้องนึกภาพแผนที่ประเทศไทยนะฮะ ไกลนะ จะอยู่ทางอีสานไกลฮะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันจะเลาะชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมาเรื่อยๆทางที่ใกล้ที่สุดของมันเนี่ยจะต้องเลาะชายแดนมาเรื่อยๆซึ่งก็แน่นอนว่าผมเนี่ยจะต้องขับจากขวาบนฮะลงมาเพื่อจะมาขวาล่างก็ต้องอ้อมประเทศเพื่อนบ้านทางขวาเราเนี่ยครับ ทีนี้เรื่องราวมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับแต่ว่าประมาณแถวๆอำเภอตาพยาเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยอำเภอตาพยาเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยวแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เปลี่ยวแล้วนะครับ สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีข่าวมีอะไรที่มันค่อนข้างน่ากลัวกับอำเภอแถวบริเวณเนี่ยฮะแต่เราก็ไม่เป็นไรเรามั่นใจใน GPS เราก็ตั้ง GPS ไปแล้วก็ขับตามไปซึ่งผมไม่รู้ทางเลยยึด GPS เป็นหลักพอ GPS เนี่ยขับไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอมันถึงกลางทางเนี่ยตรงนั้นมันมืดมันก็น็อกเครื่องมันน็ อ กมันก็จะขึ้นว่ากำลังคำนวณเส้นทางใหม ่ แล้วมันก็จะให้เรายูเทิร์นผมก็ยูเทิร์นตามเขาพอผมขับไปสักพักกำลังคำนวณเส้นทางใหม่แล้วมันก็ให้ทำยูเทิร์นอีกมันเป็นอย่างนี้ฮะน็อกไปน็อกมาไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ตอนนั้นเราไม่มีที่พึ่งในที่หมายความว่าแผนที่เนี่ยเราก็ไม่มีเส้นทางเราก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่าแล้วจะไปถามใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำก็คือเราต้องทำตามเขาคือทำตามเครื่องที่บอกปรากฏว่าผมขับไปเรื่อยๆถ้าพี่เคยไปทางเส้นถนนที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยประเทศชายแดนเนี่ยมันจะมีป้อมที่เป็นเครื่องกีดขวางนะฮะที่มันเป็นรั้วซ้ายรั้วขวาที่เราต้องขับชะลอแล้วเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่างเงี้ยเป็นป้อมทหารนะ เป็นด่านเป็นด่าน ใช่ขอโทษทีเป็นด่านนะเป็นด่านที่เราต้องขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ตอนกลางคืนนะฮะพี่แจ๊คด่าน อ ่ะไม่มีทหารเราก็ขับผ่านไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นด่านเปล่าๆเป็นด่านเปล่าๆที่มีไฟนะฮะแต่ไม่มีทหารพอเราขับปึ๊บแล้วด่านเปล่าๆเนี่ยเราก็เริ่มแบบเหมือนเราเป็นคนเดียวในถนนนะพี่แล้วเราต้องช้าต้องมีเครื่องขีดขวางพอเราขับปึ๊บไปแล้วก็แบบมันไม่มีใครอยู่กับเราเลยอ่ะแล้วเราก็กลัวเราก็รีบผ่านไป ด่านแรกไม่มีเราผ่านไปด่านสองผ่านไปจนกระทั่งด่านที่สามเราก็ขับปกติพี ่ แต่ด่านที่สามไม่มีพี่ทหารวิ่งเลือดลักออกมาเลยนะฮะวิ่งเลือดลักออกมาแล้วก็ตบตบกระโปรงรอปึ้งมือปึ้งแล้วแบบไปไหนไปไหนไปไหนผมก็บอกผมจะไปบ้านครับจังหวัดตราดไปไม่ได้ไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได ้ ทำไมไปไม่ได้ถ้าขับต่อไปเนี่ยเข้าขมิ้นแล้ว อ้าว ผมบอกมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วผมก็ไปดู GPS คือ GPS มันนำทางเขาบอกว่าทางเนี้ยมันไปขมิ้นไปขมิ้นจริง ๆ แล้วเขาไม่ให้เราไป ครับ ซึ่งผมมาดูใน GPS เนี่ยพอมาดูจริงอ่ะมันเป็นทางที ่ เจ้าพี่นึกถึงนะขมิ้นเนี่ยมันตัดผ่านมามันไปตาดมันเป็นทางที่สั้นที่สุดแต่จริงๆสมัยนั้นมันไม่สนใจประเทศไงพี ่ใช่ มันหาทางที่สั้นที่สุดให้เรา คือเข้าใจ GPS นะเข้าใจหัวอกมันนะครับว่ามันหาทางที่สั้นที่สุดให้เรามันไม่รู้หรอกครับว่ามันจะพาเราออกนอกประเทศอ่ะ ใช่ครับใช่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ผมมายึดเส้นทางสายหลักสายหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขอะไรนะพี ่ เป็นเลขสามหลักฮะผมก็เลยขับปรากฏว่าผมขับมาได้สักพักนึงไอ้ GPS เนี่ยมันก็อยู่ยิงก็พูดขึ้นมาว่าเลี้ยวซ้าย อ ันเราก็โอเคที่พึ่งเรามาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแต่พี่ทางที่ผมเลี้ยวซ้ายเนี่ยพี่นึกถึงทางลัดนะฮะมันเป็นทางลาดยางใช่ไหมฮะแต่ทางที่ GPS บอกให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยมันเป็นทางดินมันเป็นทางดินที่อยู่ริมถนนแล้วเวลานั้นเป็นตีหนึ่งกว่าๆผมจำได้เลยเป็นทางดินที่เดินรถได้ทางเดียวอะครับรถสวนไม่ได้แต่ผมมองใน GPS แล้วเนี่ยมันไม่ไกลมันแค่ประมาณ100-150เมตรเพื่อที่จะทะลุอีกฝั่งนึงที่เป็นทางหลักเหมือนกันผมก็เลยเลี้ยวเข้าไปผมคือต้องให้ฟังว่าผมไปกับเพื่อน2คนนะฮะผมรถผมไปกับเพื่อน2คนทางรถครอบครัวเนี่ยจะเดินทางอยู่วันนึงเขาให้ผมไปเดินทางไปก่อนทีนี้เพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีมันชอบแบบโวยวายว่านุ่นว่านี่เป็นคนปากไวอะครับทีนี้พอผมขับรถเข้ามาในทางนะพี ่ แล้วก็ขับไปเรื่อยๆพี่เล่าได้ถึงสภาพนะฮะที่มันเป็นทางดินแล้วเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าทางซ้ายขวานี่เป็นป่าสูงสูงเลยนะพี ่ แล้วต้นไม้ต้นหญ้านี่มันสูงมากมันแบบเราแบบแล้วเราเคว้งอะพี่เพื่อนผมก็บ่นไปด่าไปเรื่อยๆด่าไปปรากฏว่าพอขับจนจะออกอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ยถึง GPS เนี่ยจะออกแล้วนะพี่แต่เส้นทางที่เราเจอมันตันคือมันไปต่อไม่ได ้ คือมันเป็นป่าอยู่ข้างหน้าเราเลยพี ่ แต่ใน GPS คือขับไปอีกหน่อยนึงมันจะถึงละอีกทางนึงทีนี้มันไปข้างหน้าก็ไม่ได้มันเป็นป่าแบบทางตันนะสิ่งเดียวที่ต้องทำได้ตอนนั้นก็คือเราต้องถอย ต้องถอยอย่างเดียวกลับรถก็ไม่ได้ ไม่มีที่ให้ขับเลยครับมันเป็นถนนทางเดียวฮะถอยอย่างเดียวทีนี้ผมก็เลยบอกโอเคงั้นผมให้เพื่อนปลดกระจกลงแล้วก็ชะโงกหน้าไปมองเพราะว่าไฟท้ายมันมองไม่เห็นในสภาพป่ากันคือแล้วรถติดฟิล์มมาพี ่ ผมก็เลยให้เพื่อนชะโงกหน้าไปดูผมก็มันก็ด่ามันก็บ่นอะไรผมไปเรื่อยเปื่อยไงนะฮะมันก็ด่าว่าสภาพบ้านเมืองเขาอะไรเงี้ยปรากฏแล้วพอระหว่างถอยอยู่เนี่ยพ ี่ ปรากฏว่ามันก็ไอ้บอลจุดไอ้บอลหยุดผมก็เบรกให้หยุดทำไมมันบอกกูบอกให้มันหยุดแล้วไงไปชนคนเขาเนี่ยแต่เขาวิ่งเข้าไปในป่า หมายถึงว่า เพื่อนผมเถียงครับ เพื่อนเห็นคนเหรอ เพื่อนเห็นว่าผมถอยไปชนคนแล้วคนตกกระจายวิ่งเข้าป่าแต่ผมอะบอกเลยว่าคนขับรถมันรู้พี ่ คนขับรถแม้กระทั่งเฉียวอะไรก็แล้วแต่นิดๆหน่อยๆมันรู ้ แล้วถ้าจะชนคนมันเป็นไปไม่ได้ คนขับรถจะรู้สึกเลยแค่เสียงก็แก๊กๆนิดเดียวในรถเนี่ยคนขับรถจะรู้เลยนะฮะว่าเสียงอะไรวะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าถอยไปชนอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องคนหรอกของเล็กน้อยอ่ะจะรู้นะ ใช่พี่ผมเถียงเลยไม่มีทางเป็นไปได ้ เพื่อนบอกว่าชนแล้ววิ่งเข้าป่าไปแล้วจริง ๆครับ แล้วมันก็เลยเพื่อนผมก็เลยลงไปเดินดูตรงทางที่เขาวิ่งฮะตอนก็ไม่เจ อ โอเคไม่เป็นไรก็เลยกลับขึ้นรถมาแล้วก็ถอยจนกระทั่งกลับมาทางหลักได ้ ทีนี้ผมก็เลยไม่ไปแล้วทางลัดผมไปทางหลักทางหลักของผมเนี่ยก็ขับมาเรื่อยๆจนตรงมาเส้นเขาชะกันนะครับตรงมาเส้นอะไรตัวนี้ฮะขับมาเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมาถึงทางนึงที่เขาเรียกว่าทุ่งขนานที่เคยเรียกในอำเภอนี้ฮะหรือตำบลเนี้ยฮะที่เรียกว่าทุ่งขนานเพราะว่ามันเป็นทางที่ขนานกับชายแดนเขมรซึ่งห่างคือชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเรากับเราเนี่ยตรงนั้นที่ทราบอยู่ว่ามันไม่มีพรมแดนธรรมชาติมันเป็นพื้นราบที่เราสามารถเดินข้ามไปข้ามมาได้และถนนเส้นนี้มันห่างจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ถึงกิโล ผมก็ขับตรงนี้ที่อำเภอตู้หนานะครับขับไปปรากฏว่าระหว่างขับรถก็ขับไปเพื่อนผมเนี่ยเขามันก็บ่นด่าอะไรผมไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เลยเปิดเพลงอะไรให้มันแบบผ่อนคลายครับปรากฏว่าพอขับไปได้สักพักเพื่อนผมเนี่ยมันค่อยๆเอียงเบาะนอนเอียงเบาะอยู่ดีก็เอียงเบาะนอนลงมาเฉยๆเลยนะครับ แล้วมือมันก็กำแน่นเลยฮะผมก็เอาละมีอะไรละคือผมต้องบอกพี่แจ็คก่อนนะว่าผมเป็นคนกลัวผีมากทุกคนนี้ก็กลัวมากๆที่แบบเรื่องผีกลัวแต่ชอบฟังแต่ผมเป็นคนผมเชื่อแล้วก็กลัวทีนี้พอผมเห็นอาการเพื่อนอย่างเงี้ยโดยคนกลัวผีเนี่ยมันก็กังวลแล้วฮะกังวลว่าเพื่อนเป็นอะไรปรากฏว่าพอขับต่อไปสักพักจากเพื่อนที่นอนลงเฉยๆเนี่ยเพื่อนเนี่ยนอนกำมือแล้วหันหน้ามาทางเราแล้วจ้องเราอย่างตาเขมงมันหลอนพี่มันหลอนแล้วผมก็แบบไม่เอาแล้วนะอย่าไม่เล่นแบบนี้พี่นึกถึงทางหลวงนะฮะมันจะมีไฟส้มๆที่มันจะเป็นระยะที่ปึ๊บพี่นึกออกไหมฮะเวลาเราขับผ่านไฟส้มๆอ่ะ นึกออก ใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นเพื่อนหน้าเพื่อนเป็นระยะตอนที่ไฟเข้าพอเราพ้นไฟไปมันก็จะหน้าเพื่อนเราจะมืดตอนแรกผมเห็นเพื่อนปกติพอช็อตสุดท้ายที่ผมเห็นคือผมเห็นเลือดสดๆออกจากปากเพื่อน เฮ้ย เท่านั้นนะพี่ผมสติแตกเลยผมสติแตกปรากฏว่ามันโชคดีที่มันมีวัดอยู่วัดนึงผมไม่เอ่ยชื่อวัดนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่วัดตรงเขาพุ่งขนาดนี ้ ผมเจอวัดนั้นปั๊บผมเลี้ยวรถเข้าวัดเพราะผมเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วพี ่ ผมเลี้ยวรถเข้าวัดแล้วผมเข้าไปถึงเนี่ยประมาณเวลานั้นประมาณตีสองกว่าแล้วผมบีบแตรเลยฮะบีบแตรในลั่นเลยลั่นแบบบีบคือขับรถเข้าไปจะเจอกุฏิพระที่เป็นสองชั้นแล้วผมก็ปีตาปีแต่ตอนนี้คือผม ช้าใจเย็นคุณบอลอือคือตอนนั้นคือไม่มีความคือรู้แล้วว่าอันเนี้ยเราเข้าไปรบกวนพระแน่ๆแต่ด้วยความที่เราสติแตกแล้วเรากลัว ใช่ ขับรถเข้าไปในวัดตอนตีสองบีแตรลั่นวัดเลย บีดับบีค้างบีค้างบีรัวบีครับคือใครก็ได ้ ตอนนั้นคือใครก็ได ้ เพราะว่าเราอยู่มากับเพื่อนสองคนแล้วเพื่อนเรามาเป็นแบบนี้ไง ครับ ผมแบบบีบจนผมแบบผมร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเลยนะแบบไม่เอาแล้วกลัวผมบีบผมจะคือใจผมไม่อยากจะวิ่งเข้าไปในวัดผมก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าผมวิ่งออกไปแล้วมันคืออยู่รู้ความรู้สึกอยู่ในรถมันปลอดภัยแต่รถผมมันไม่มีพระนะที่คือผมเป็นคนกลัวผีแต่ไม่คล้องพระรถผมก็ไม่ได้เจอไม่มีพระไม่มีอะไรพระอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันปลอดภัยก่อนที่จะวิ่งออกไปข้างนอกปรากฏว่าพอบีบแตรอะไรเงี้ยพระฮะมีพระอยู่รูปหนึ่งนะฮะท่านลงมาแล้วก็เอ็ดผมใหญ่เลยเอ็ดผมแรงมากแบบรบกวนพระอะไรเงี้ยแล้วก็ถือไฟฉายมาพอผมเห็นพระปั๊บผมวิ่งเข้าไปกอดพระเลยฮะกอดที่เท้าอะกอดขาแล้วแบบผมเรียกหลวงพ่อช่วยด้วยเพื่อนผมกลัวผมเจอผมพูดแบบไม่ได้สับเลยครับพี่แจ๊คจนกระทั่งหลวงพ่อเอาตัวปลอบใจเย็นโยมแล้วก็พาพระลูกนั้นมาหาเพื่อนผมในรถเพื่อนพระผมเนี่ยส่องไฟฉายไปที่หน้าเพื่ อ นพระบอกว่าเพื่อนโยมมันไม่ได้ถูกผีสิงไม่ได้ถูกผีเข้าแต่ว่าขวัญเนี่ยกระเจิงเดี๋ยวพาไปพักที่กุฏิอาตมาแล้วเดี๋ยวผมอาตมาจะช่วย เดี๋ยวนะคุณบอลผมขออนุญาตแทรกถามนิดนึงตอนที่จังหวะที่พระท่านเดินเอาไฟฉายไปส่องหน้าเพื่อนเนี่ยตอนนั้นเราก็เห็นด้วยเพื่อนอาการเป็นยังไงนะเวลานั้น เพื่อนนอนเฉยๆนอนนิ่งๆแต่เลือดไหลออกจากมุมปาก อ ยู่แล้วเหมือนนอนกำมือนะพี ่แล้วหลับตาหรือว่า ตาแข็งลืมตาครับ โอ้ยน่ากลัว ลืมตาแต่ไม่ได้ลืมตาใช่พี่มันนั่นผมยังจำภาพได้ดีผมก็เลยพาเพื่อนขึ้นไปที่กุฏิพระทีนี้กุฏิพระเนี่ยจะเป็นกุฏิสองชั้นพี่ลองนึกสภาพนะข้างล่างเป็นใต้ถุนข้างบนมันจะเป็นห้องพระท่านจะจำวัดอยู่ในห้องแต่ข้างหน้าห้องมันจะเป็นลานพี่นึกออกไหมฮะผมกับเพื่อนจะนอนอยู่หน้าลานตรงนั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าผมนอนตรงนั้นเนี่ยผมจะหันมาเห็นรถแน่ๆแต่ผมก็นอนมองรถแต่เพื่อนผมอ่ะนอนหันหลังให้รถหันหลังให้ผมตรงนั้นไม่เป็นอะไรจนกระทั่งตอนเช้าท่านหลวงพ่อก็ออกไปบิณฑบาตแล้วพอกลับมาหลวงพ่อก็เอาข้าวเนี่ยข้าวก้นบาตรเนี่ยท่านให้เพื่อนผมอมข้าวได้สักพักนึงนะฮะรู้สึกว่าเพื่อนผมก็จะได้สติเหมือนคนป่วยแล้วได้ยาตาจากที่ไม่มีโฟกัสเนี่ยเริ่มโฟกัสมามองผมแล้วเมื่อเพื่อนเนี่ยโฟกัสมองผมชัดมันเข้าประกอบผมแล้วร้องไห้ เดี๋ยวนะคุณบอลกำลังจะบอกว่าตอนที่อุ้มเพื่อนไปนอนที่กุฏิพระเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงระยะเวลานั้นจนถึงเช้าเพื่อนนอนอยู่ท่าเดิมตาแข็งเหมือนเดิมทั้งคืนเลยเหร ผมมามองเขาเขานอนหันหลังให้ผมนอนตาไม่หลับครับนอนตาแข็งนอนกลัวนอนเกร็งเกร็งคือชั่วโมงนั้นนะผมไม่อยากพาเพื่อนไปโรงพยาบาลแต่ผมกลัวในที่ผมขับรถไม่ไหวมันคือมันอารมณ์มันตีไปหมดเลยครับมันกลัวก็กลัวห่วงก็ห่วงแต่อยู่ก่อนเถอะเพิ่มตรงนี้มีพระเราหายกังวลได้แล้วพระท่านรับปากว่าเดี๋ยวเช้าแล้วอาตมาจะช่วยผมก็เราก็เชื่อมั่นตรงนั้นนะฮะแล้วท่านก็ช่วยได้จริงๆตรงที่พอได้อมข้าวจากพระเนี่ยเพื่อนมาปลอดผมเนี่ยเราลองให้ทีนี้มันก็เกิดขึ้นว่าเฮ้ยเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ ้ นเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเองอ่ะเป็นคนกลัวผีแต่ผมไม่เคยเจอผีทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเจอนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าบอลจำได้ไหมช็อตที่บอลถอยรถแล้วไปชนคนอ่ะมันชนจริงๆนะมันชนจริงๆแล้วคนนั้นก็วิ่งเข้าป่ามันเห็นจริงๆผมว่าโอเคผมเชื่อจริงๆในใจผมไม่เชื่อหรอกพี ่ แต่ผมโอเคผมเชื่อเหมือนปลอบประโลมเขานะแล้วเขาบอกว่าจำได้ไหมช็อตที่ขับรถมาตรงทุ่งขนานนะฮะมันจะมีโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาม ันเห็นผู้หญิงคนนั้นที่วิ่งเข้าป่ายืนอยู่ตรงหัวโค้งทุกโค้งที่เราเลี้ยวครับ มันถึงเพื่อนเห็น ยังเบาลงมานอนมันถึงยังเบาลงมานอนแล้วพอยังเบาลงมานอนปั๊บมันก็ไม่เห็นแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมันเป็นเงาอยู่ในกระจกทางด้านขวาของผมมันจึงหันมามองผมนะฮะ หมายถึงว่ากระจกกระจก คือเราขับรถแต่กระจกด้านขวาไม่ออกไหมฮะ กระจกฝั่งขวา ใช่ของคนขับครับมันเป็นเงาผู้หญิงคนนั้นยืนมองมันอย่างโกรธแล้วก็ท่องบ่นเป็นเงาผู้หญิงในกระจกแต่ตัวผมไม่เห็นนะฮะมันเพื่อนผมมันก็เลยหันมามองกับตาเขม็งมันบอกมันอยากจะบอกแต่มันก็รู้ว่าถ้าบอกไปอ่ะผมสติแตกแน ่ มันก็เลยมองผมตาแข็งๆแล้วที่สุดท้ายคือมันกลัวมันเกรงเพราะถ้ามันกัดปากอะพี ่ กัดปากตัวเองจนเลือดออกนะครับแสดงว่าคือเลือดที่ผมเห็นเนี่ยมันคือเลือดที่มันกัดปากตัวเองอะพ ี ่ครับผมก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้อำแน่เพราะมันไม่มีคนที่ไหนจะกล้ากัดปากตัวเองขนาดนั้นนะ แสดงว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือรถเนี่ยก็ขับอยู่วิ่งอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้อยู่เหมือนกับว่าแปะค้างอยู่ที่กระจกฝั่งขวาของคนขับตลอดเวลาโอ้โห ใช่ครับและช็อตที่เข้าไปในวัดนะครับแล้วผมขึ้นไปนอนอยู่ข้างหน้ากุฏิพระเนี่ยแล้วเพื่อนไม่ยอมมองรถเพราะว่ามันหันมามองที่รถแล้วเนี่ยมันเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนเหยียบฝากระโปรงรถและชี้หน้ามันอย ู่โอ้โห แต่ตัวผมไม่เห็นแต่เพื่อนผมเห็นแบบนั้นมันถึงหันหลังแล้วพระท่านก็บอกว่าพระท่านบอกว่าผู้หญิงคนนี้มันมีเวรมีกรรมกับโยมจริง ๆ มันยืนยันอาตมาเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วอาตมาเขาพิจารณาแล้วแล้วเหตุผลที่เดินมีการไปคืนเป็นกรรมต่อกันตอนแรกผมคิดว่าสาเหตุที่เพื่อนเห็นเพราะว่าจำที่จำได้ไหมจังหวะที่เราถอยรถแล้วมันไปด่าประเทศเพื่อนบ้านด ่ าแบบจะไปอยู่อย่างนี้ได้ยังไงต้องคนไม่ได้อยู่หรอกที่แบบนี้มันต้องเป็นพวกอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะใช้คำหยาบคายอะไรอย่างนี้ไปนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพราะเหตุนั้นแต่จริงๆแล้วมันมีผ่าสองครับพี่แจ็คผ่าสองคือเพราะอะไรเพื่อนผมถึงไปเจออะไรแบบนั้น คร ับผมทีนี้ผ่าสองเดียวผมขออนุญาตไปเรียบเรียงก่อนได้ไหมครับ โอ้โหเสียดายเสียดายแล้วก็ทิ้งท้ายไว้อย่างเงี้ยผมกำลังแบบลุ้นเลยอ่ะไม่คือต้องเรียบเรียงเหรอเสียดายอ่ะ ใช่ที ่ ใช่ที่ต้องขออนุญาตกลับไปเรียบเรียงเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงว่าเพราะอะไรเพื่อนผมถึงต้องไปเจออย่างเงี้ยครับผม แสดงว่าอย่างที่พระท่านบอกว่ามีเวรมีกรรมต่อกันแสดงว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนเราก่อนหน้านี้กับผู้หญิงคนนี ้ซึ่งผมเพิ่งทราบเมื่อปีที่แล้วที่เจอกับเพื่อนด้วย แสดงว่าเหตุการณ์นี้ ต้องขออนุญาตพิจารณ์ก่อนนะฮะว่าเรื่องนี้ผมเคยเล่าในบ้านเก่าพิจารณ์มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือผมเล่าเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเพราะนั้นปมนี้มันยังไม่คลาย คร ับ ผมจบไปแค่นี้แล้วผมก็คิดว่าเป็นเพราะเพื่อนผมไปด่าประเทศเพื่อนบ้านด ่า คนก็เลยไปเจอแต ่ เมื่อปีที่แล้วผมไปเจอเพื่อนแล้วผมถึงรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มันม ี เหตุ สรุปเลยคุณบอลกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์ณวันนั้นที่ขับรถไปแล้วเหมือนกับบังเอิญไปถอยชนเรียกว่าถอยชนผี น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นกับเหตุการณ์นี้แต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ แสดงว่าเพื่อนต้องไปทำอะไรมาบางสิ่งบางอย่าง ใช่ครับ โอ้โห แล้วเมื่อปีที่แล้วเหมือนก ัน แล้วก็อยากฟังเลยเอ้ยคุณบอลผมรบกวนอย่างนี้พรุ่งนี้สะดวกปะ จริงๆนะพี่จริงๆอ่ะตอนแรกพี่บัตรติดต่อผมมาตอนหัวค่ำตอนแรกผมปฏิเสธพี่บัตรไปเพราะว่าผมต้องเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลตอนนี้ผมยังอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอยู่นะ อ ๋ อเหรอแล้วนี่คือมาถึงว่าโทรมาเล่าจากโรงพยาบาล ใช่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลนี้ก็อยู่ใกล้ห้องดับจิตด้วยที่ผมอยู่เนี่ยแต่ผมพอดีผมอยู่กับพี่ยามก็เลยมีเพื่อนก็เลยไม่คือทีนี้พรุ่งนี้ผมจะพยายามหาเวลามาเล่าให้ได้ครับเพราะผมเข้าใจผมติดพี่ไว้อยู่นะคร ับอู๋น่าเสียดายนะคือนึกว่าพอทราบเรื่องมาทั้งหมดแล้วพอจะเล่าต่อได้ไงแต่ขอ เล่าต่อได้นะพี่แต่ผมกลัวมันไม่สมบูรณ์แล้วมันไม่สนุกนะคร ับ อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อความสมบูรณ์เพื่อความสบายใจของคุณบอลด้วยคุณผู้ฟังอดใจรอนะครับอันนี้ผมพยายามดื้อขอให้แล้วนะเดี๋ยวจะบอกไว้ไหมพี่แจ็คไม่ให้เล่าผมพยายามดื้อขอแต่ผมเข้าใจคุณบอลเข้าใจฮะ ผมขอโทษพี่แจ็คขอโทษคนฟัง ไม่เป็นไร คือผมก็ไม่ได้อยากค้างคาแต่ผมอยากให้เรื่องมันจบสมบูรณ์คือผมก็ไม่ได้เป็นนักเล่าที่เด่นดังพวกพี่ๆเขาไม่ได้เป็นคนมีโปรไฟล์แต่ผมก็อยากทำให้มันดีๆเท่านั้นเองครับ ขอบคุณมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูวันพรุ่งนี้นะคุณบอลนะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้นะครับคุณบอลมีเวลาลองทบทวนสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนแล้วพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาผมถ้ากลัวดึกมากเนี่ยสายแรกๆเลยก็ได้นะ ผมจะบอกพี่ว่าเป็นดึกๆจะดีเพราะว่าต้องเฝ้าไข ้อ๋อโอเค ป่วยครับ ยิ่งดึกมันจะยิ่งแบบ ไม่ใช่ผมบอกแล้วผมมีคนไปเปลี่ยนไงพี่ผมจะเปลี่ยนตอนช่วงเช้าคืนตีหนึ่งเดี๋ยวน้องมาผมก็ออกแล้วอะไรเงี้ย โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูคุณบอลรอฟังนะฮะรอฟังบทสรุปของเรื่องนี้ที่ย้ำอีกทีหนึ่งคุณบอลเคยเล่าเรื่องเนี้ยที่เราฟังกันไปเมื่อสักครู่เนี้ยที่บ้านเก่าที่เดือดช็อกละ ใช่ครับ วันนี้เอามาเล่าใหม่และพร้อมกับเหตุการณ์บทสรุปบทจบของเรื่องนี้ที่เพิ่งรู้จากเพื่อนมา ใช่ครับพอเจอกันเมื่อปีที่แล้วนี ่แสดงว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรนะเนี่ย เพื่อผมถึงไม่อยากจะกลับไปพรุ่งนี้ผมจะโทรไปคุยกับเพื่อนด้วยคือเอาให้มันว่าเพื่อเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วสรุปเป็นข้อเพื่อที่จะเล่าให้พี่ได้สมมุติขึ้นด้วยครับ โอเคได้ครับคุณบอลเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนรอแอบเกี่ยวก้อยสัญญากันนะ ต้องขอโทษพี่ ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจเลยว่าเอ้ยคุณบอลเขาตั้งใจอยากจะมาถ่ายทอดอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแบบสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเหมือนอดใจรอดูเหมือนดู Infinity War จบเฮ้ยมันค้างคากัปตัน Marvel ก็รอมาถึงเนี่ยฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้ดูกันละใจเย็นๆนะฮะผมก็อยากฟังเหมือนกัน เรื่องของผมใช้ได้ไหมพี่แต่ผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วเล่ามันเกิดขึ้นจริงๆ เล่าดีแต่นิดเดียวฮะอาจจะมีอาการตื่นเต้นเล่าเร็วไปนิดนึงถ้าลดสปีดมาได้นะขอบคุณมากๆเลยคุณบอล โอ้ครับ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเรื่องต่อไปบทสรุปของเพื่อนคนนี้นะ ได้คร ับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ Yeah.